राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2054 11 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बढ़िया बात बताओ हरेक भाई बहन के लिए हरेक वो कैसा है आचरण कैसा है किस भाषा भाषी है किस देश का है किस वेश में है क्या करता है कैसा है सबके लिए बड़ी एक विशेष बात और कोई नई बात नहीं है पर विशेष बात है। क्या भगवान कहते हैं मैं ही वांछ एक एक भाई एक एक बहन कैसे ही आचरण में है कैसे ही भाव है पर तो भगवान के बेटा है भगवान अंश परमात्मा का ममी वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा अंश है मम एव अंश। जैसे ये शरीर भाई बहनों का पर है ये शरीर माँ बाप दोनों का अंश है माता पिता दोनों का अंश है भगवान कहते मम एव अंश केवल मेरा प्रकृति का नहीं है। मम एव अंश मतलब क्या ममांश कह देते मम ही वंश मेरा ही अंश है केवल मेरा है केवल मेरा अंश है मतलब संस्थान इंद्र प्रकृति स्थान है ये तो प्रकृति में स्थित है। ये भगवान कहे तुम इसके अंश नहीं हो शरीर तुम्हारा उसका अंश है इसलिए जो प्रकृति का अंश है उसको तो अपना मानते हैं और मेरे को अपना नहीं मानते ये गलती है ये खास बात है मेरा ही अंश है और प्रकृति स्थान कर सकती खसदा प्रकृति में स्थित हुए इसमें अब बुरा तो नहीं मानोगे बात को बुरा तो नहीं मानोगे अच्छी बात आप हम सब कपूत हो गए कपूत और मनुष्य शरीर ये सपूत है ये शरीर है सपूत है आप हम कपूत है मैं भी आप एक लन में एक विद्यार्थी एक से क्या प्रकृति स्थानी वे प्रकृति से आपने लिए तो भी प्रकृति में स्थित है आप भगवान और भगवान में स्थित नहीं हो बोलो शरीर सपूत है तो आप सपूत हो शरीर सपूत है आप कपूत हो मैं साथ ही हो मैं कोई दूसरा नहीं हूं शरीर दीवार है शरीर को अपने नजदीक समझते हैं या भगवान दूर समझते हैं कितनी बड़ी भारी भूल है। भगवान कहे ममेहि वांशो जीव लोके जीव मात्र कोई प्राणी सांप और बिसुर सिंह बाघ बगीचार वगैरह बिल्ली सुहार चींटी सृष्टा सब मेरा अंश भगवान तो मेरा अंश कहते हैं और तुम प्रकृति का अंश हो तुम कह दो अपने तरफ मेरा शरीर में अब शरीर है नहीं आपका आपका शरीर था नहीं है नहीं और रहेगा नहीं छूटेगा बदलेगा सूर सूर का सब बदलेगा सब शरीर बदलेगा लेकिन आप नहीं बदलते हो नहीं बदलते हो स्वरूप से तो नहीं बदलते हो पर ईमानदारी से बदल गए सुख से बदलते नहीं हो, नित्य है सर्वगत स्थान हो असलो वायम सनातन है वह सर्व सही। शरीर बदल नहीं है, ये शरीर बदलता है, शरीर बदला है, नीत से नहीं बदला है, ये नीत से नहीं बदला है। आप शरीर से आप स्वयं बदलते नहीं हो, परंतु ईमानदारी से बदल गई, बेईमानी आ गई, बेईमानी बेईमान नहीं आई है, बदलने वाले की बेईमान नहीं आई, नहीं बदलने वाले की बेईमानी आ गई। आज बात खराब हुआ, अब ईमानदारी लो, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन है, और कुछ नहीं है, सार चीज है। अगर बेईमानी नहीं कर तो बंधन है ही नहीं, कौन मान सकता है आपको। सीमक चाप सके गुरु चाशु बदल खबर जासु नारद जी मेरा जी दिया कामदेव ने, तो क्या कारण है कि बड़े रखवार रमापति जासू, बड़े रखवार रमापति जैसे वो श्रीमंत पार कोई कर ही नहीं जाग तो जाग भी सकता है, परंतु विमुख होगा, विमुख विमुख बेईमान बुरा नहीं बोला, बेईमान शब्द कर रहा है, पर ईमानदारी कहां रही बताओ। शरीर की ईमानदारी प्रकृति स्थान है, प्रकृति स्थान ही यह प्रकृति में स्थित रहता है, आपके पास रहता हो भी प्रकृति का संबंध नहीं छोड़ा है इसने, कदिश संबंध है मन प्रकृति के साथ में, आप इसमें रहते हुए भगवान का संबंध छोड़ दिया, विमुख हो गए। तो चेतनता का तो विशेष होश होना चाहिए, विशेष गलती होनी चाहिए, सब चेतन हो सब, और भगत हो न भगत हो, सत्संग करो और अवसंग करो, कुछ भी करो, पाप करो और पुण्य करो, कुछ भी करो है भगवान के, क्या पाए बोलो भगवान का नहीं होगा। कसाई बड़ा करता है, गायों को कत्ल करता है, क्या भगवान है उसने है क्या वो। एक बात बताओ, बछड़ा की ट्रका भरोड़ी दो तीन और ले जा रहा था डूंगरगढ़ में, सीताराम जी ने उन्होंने रोक दी तीन ट्रक, वहां कुछ भी उसे ठहरिया कुछ रोटी और करने है, देखा बछड़ा ही बता भरा हुआ, रोक देने जान देंगे और गरीब जाएंगे। सिपाही राज आया, वो कहा ये खरीदा है, इन्होंने खरीदा है, पैसा दे दिया था, आपको रोकना कोई अधिकार नहीं है। तो वो कहे हम पैसा हम देंगे, तो खरीदा पैसा हम देंगे, तो एक ट्रक तो चली गई, लारी तो खरीदिया, खरीद कर गया मैंने कहा राज गया, सिपाही उनके पक्ष में बोले, इनके पक्ष नहीं बोले, खरीदा लिया आएगा तो पैसा हम दे देंगे, हम दे खरीदे, तो एक तो निकल गई, नारी पकड़ लिया वहां खरीदे रख दिया। तो आज अपने पक्ष में कौन है, राज गया आदमी भी हमारे पक्ष में नहीं है, झूठ कबट बेईमानी करके गायों को कतलने के लिए भेज रहे हैं, हमारे पक्ष में कौन है, हमारे पक्ष में भगवान है, तो हम भगवान की तरफ नहीं जाते, हम संसार की तरफ जा रहे हैं, प्रकृति स्थान कर दी उसे शरीर है, तो आप अपने जो शरीर को छोड़ता है दूर जाता है, मन स्रष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थानिक इनको साथ में लेकर के फिर जाता है, बिल्ली जैसे बच्चों को लिए फिरे इंद्र इंद्रिया को और शरीर को लिए फिरता है, मन पकड़ा पकड़ा फिरता है, कारण गुण संगोष सदस्य इन गुणों का संग है, वो कारण है, इन संग छोड़ते लिए छोड़ दो, निहाल हो जाओ, ये धोखा ही धोखा दिया है, धोखा ही देगा फिर अविनाशी को, विनाशी क्या निहाल करेगा। मैं कहूं जो बात कहीं पढ़ लिखो नहीं समझ में नहीं आती, समझ में आती तो विरोध भी करते, तो समझ में नहीं आती क्या मेरी भूल हुई, तो बांधते नहीं भाई अपना नहीं है, लेकिन अपना नहीं तो कैसे श्राद्ध करेगा, तर्पण कैसे करेगा, दान कैसे देगा, अपना नहीं है। तो जो शरीर है, इंद्रिया है, संसार है, वस्तु है, ये सब की सब अपनी नहीं है, ना स्थूल से ही अपना है, ना सूक्ष्म से ही अपना है, ना कारण से ही अपना है, ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति का है, अपने भगवान है, आप भगवान के अंश हो, खास प्रकृति का अंश नहीं हो, और गुलामी करे प्रकृति की, अंध को छोड़ो, भगवान सन्म को हो जीव मोह जब ही जन्म कोटि अविनाश ही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाए, तो हमारी सर्वोख जो जिसके हम हैं वो हमारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान के सब प्यारा है, मैंने उत्पन्न किया, मेरा है, मेरे मन में आती है। गाय होती है ना, गाय छोटा बच्चा है, दूध पिलाए चाटती है, दूध पीने के बाद में करतू से दौड़ दिया करने गाय पीछे बिठाता था, दौड़ मोटा सही बिचारी गाय का, अब फटक जाए वो तो कहीं भी पीछे भी होम गाय कर दी फिर फटना फिर यह दशा हुई अपने लोग हो गई। ठाकुर जी तो गाय के तरह पीछे पीछे ऊपर मिले अपने फुद ही जाएंगे कहीं भी, यह दशा है। सब प्रबंध भगवान करते हैं, आपके खाने का पीने का रहने का सब प्रबंध भगवान किया है, आपके शरीर के निर्वाह का बंद प्रबंध पहले हुआ पीछे जन्म हुआ है, प्राण पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भद्रे शरीर को मीर, सब प्रबंध किया भगवान ने, क्या भगवान याद ही नहीं करे, गलती होती तो हम गलती नहीं करना है, हम भगवान के भगवान हमारे है, शरीर का करो शरीर के सुख भोग है और शरीर को खराब करना है, जितना सुख भोगेगा नशा मदा करेगा जितना ही शरीर खराब होगा, जितने ये ऑपरेशन कराएगा जितना गर्भ गिराएगा जितना जितना ये प्रयोजन करेगा उतना उतना शरीर को खराब करता है, शरीर के साथ बैर करते हो तो शरीर का करते हो मोह, अरे भगवान के करते हो विरुद्ध, महान पाप में जा रहे हो, तो अब याद करो अब सबको बन जाओ, तो भगवान के सन्मुख सन्मुख हो ही जीव हो ही जब ही जन्म कोटि अग्ना से ही तब ही, क्योंकि हम साक्षात भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। छोटे छोटे बालक भी माँ कह सकते हैं माँ मेरी है, माँ पर अधिकार जमा सकते हो, गोदी में बैठा है अगर माँ मेरी है, बड़ा भाई कह दे बात मेरी है, नहीं है तेरी, वो कहता है मेरे हुक्म बिना तेरी माँ नहीं हो सकती, मैं हुक्म दू तो तेरी माँ हो सकेगी, माँ तो मेरी है, माँ देखे तो मेरी तरफ देख उधर मत देख, माँ नाराज नहीं होती भाई भी नाराज नहीं होता, एक जमाता है अधिकार मेरी है माँ, ऐसे आप ठाकुर जी अधिकार जमाओ, ठाकुर जी को मेरे होगा, ठाकुर जी मेरा कितने राजी हुए, ठाकुर जी कितना राजी हुआ, कितने राजी हो जाए बताओ, माँ का है बालक परंतु गोदी में माँ माँ मैं तेरा हूँ माँ तो मेरी है माँ, खुश हो जाएंगे नहीं, यो अगर भगवान को कर कितने राजी हो गया, मेरे तो गिर तेरे को पाल दूसरा ना कोई तेरे को पाल दूसरा ना कोई, कितनी बड़ी बात भगवान मेरे ये सही मेरा नहीं, इसका पालन पोषण करो सेवा करो, अगर ये बाप आपके मन में आ जाए और जस जाए कि हमारे भगवान के अंश है, तो शरीर को खान पान देना रक्षा करना केवल इसकी सेवा करना आपको पुण्य होगा, बच्चों का आप पालन करते बच्चों को तेरी पालन करती है, आप अपने बालक पालन करती है, महिमा नहीं है जिसके माता पिता न रहे उसका प्यार से आप पालन करो तो आपको महिमा होगी, बड़ी बड़ी अच्छी माँ भी बच्चों को पालन करती है, तो अपना ममता लेकर पालन करो इसमें महिमा थोड़ी है, इसमें आप दया कर पालन करो, माँ बनो असली, जो माँ बनना ही बंद कर देती है क्या कहें वो तो, इस तरह से माँ हमारे भगवान भगवान हमारे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान को अपना कर भगवान राजी हो और अपने संत महात्मा बड़े भाई में राजी हो, आप ही कहो भगवान मेरे भगवान मेरे हैं, संत महात्मा नहीं आपके पीछे हमारे पहले हमारे हैं, ये तो धर्म मित वेदम ये तो उत्तम बड़ी उपासत है, शब्द दाना मत परमा भक्ता अतीव में प्रिया, दूसरे भक्त प्यारे ये साधु भक्त अति प्यारा है भगवान को, छोटे रखे भगवान मेरे प्रवृत्त न सब ज्ञानी यार बालक शिष्य दास मानी छोटा वो मेरे बच्चा है, तो हम बच्चे हैं एक ज्ञानी महात्मा संत है ना वे बड़ा लड़का है, तो बड़े लड़के को थोड़ा ही प्यार होता, छोटे माता को पूछो बच्चा कहीं चला जाता अरे कहाँ खाएगा कहाँ पिएगा क्या करेगा, आप फिर देखो कोई चिंता नहीं हो होशियार कर लेगा। तो अपने भोले भाले भगवान के हमारे भगवान है, भगवान वो मेरे भगवान, मेरे भगवान कहने से भगवान खुश होंगे, प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए। कितनी बढ़िया बात, कितनी सस्ती, कितनी ऊंची। खास भगवान कहते हैं हमें वांश हो जीव लोके जीव भूता सदा अनादिकाल से सदा मेरा अंश है। देखो एक आदमी रेलवे में काम करता है, एक बैंक में करता है, एक दुकान पर करता है, एक किसी खेत में काम करता है। पर चाहे दुकान में करे, चाहे किसी खेत में करे, चाहे रेलवे में करे, चाहे किसी काम करे, बाप का न होकर करता है क्या? हम तो रेलवे कर्मचारी है, हम तो बैंक कर्मचारी है कहते हैं, पर बैंक कर्मचारी होते बाप का न होकर के है? बाप के होते हुए वहां गए, ऐसा आप गृहस्थि भगवान के होते हुए हो, भगवान का अस्तित्व नहीं दे सकते कि उसे नहीं है, हम तो गृहस्थ है। गृहस्थ तो अच्छी बात, ये तो अभी हो भूल में, भूल में किसे हो आप? तो मूल को याद करो, हम सपूत है कपूत है, जैसे अच्छे हैं मंद हैं बुरे हैं सन्मुख है विमुख है जो कुछ है तो भगवान के, इसमें नष्ट नहीं सकते। भगवान भी कह सकते मेरा नहीं है, भगवान भी ये नहीं कह सकते कि मेरे तुम नहीं हो, ऐसा नहीं कह सकते, कैसे कर झूठी बात कैसे कहेंगे? तो वो बात याद रखो, आप भगवान के मस्त हो गए, मस्त हो गए, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। एक पद आता है, पग आता है, जो सीता जी पहुंची अयोध्या, तो अयोध्या पहुंची तो वे जनकपुर में थी ना, तो वे दासियां कहते हैं मैं तो बाई जी ने जासा, सोचे बाई जी ने जासा अयोध्या गरीब में तो दायज बार कह रहा सा, मैं तो बाई जी साथ जासा। अब समझे नहीं बारोड़ी दाइज वाल कैसा कैलाशा मैं बाई जी साथ जैसा, कोई बाई जी को मना दे तो एक ही सा सुना सा बाई जी लग जैसा। कोई शास्त्र घुस गए तो पीर को जोत रणाशा, मैं तो बाई जी लग जैसा। और बाई जी कह के बतला सा, बाई जी गुण गए उठे बीज नहीं जी क्या बाई जी गुण के, बाई जी कह के बतला सा अपना गुण है। जो अपने भगवान के अपने हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के हैं हम भी थोड़ी है, कैसे ही है सपूत कपूत जो कुछ कैसे ही है। कपूत पूत नहीं होता क्या? कपूत हो गया तो पूत नहीं है, कैसे है? तो भीतर से एक बात रहती है भगवान के साथ, बैंक में नौकरी पेशा करो, माँ बाप का होकर के बैंक का आदमी कहलाता है, रेलवे का आदमी कहलाता है, तो रेलवे का दो नंबर में है, असली तो पाप का है वो। ऐसे आप मनुष्य हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो तो बारे कहलाते हो, असली तो भगवान के है, कर भगवान का नहीं होकर क्यों? तो ये बात याद रही, बहुत मार्मिक बात है, बढ़िया बात है, एकदम बड़ी शांति रही। आपको करना नहीं पड़ेगा, अर्जुन ने ये कहा नष्ट मोह स्मृति लंबा, याद आ गई तो याद रहा, तो ये नई बात नहीं है, नया होना नहीं है, केवल याद याद करो। कौन होता है संसार के? नहीं हो, संसार में रह सकते नहीं, भगवान ने ऐसी कृपा की है, ऐसी कृपा से रचना की है, हद हो जाए। कहीं जाओ आपको ठहरने दे, आप ब्रह्म भूना होगा पुनरावर्तन होगा गांव, जब तक मेरे न हो जाओ तब तक घूमते ही रहोगे, फिरते ही भटकते ही रहोगे। पानी समुद्र से चढ़ता है, बदलों में जाता है, बरसता है पानी बह करके नदिया में आकर समुद्र में जाता है, जब ठहरता है, नहीं तो कहीं ठहरने की जगह नहीं है, पानी कहीं ठहर नहीं सकता, सब जाकर समुद्र में मिलता है, समुद्र उठे समुद्र में जाएगा। ऐसे परमात्मा से ही है सब, और सब परमात्मा घूमते परमात्मा ही जाएंगे। कबूत हो गए पीछे भटकते रहेंगे, छोड़ नहीं रहे कहीं, भगवान इतना कर दिया है, इनके भगवान के जीव के आपस में विवाद हो गया, ये कहता मैं पकड़ूंगा भगवान के बच्चों, रे रहे मैं दूता छोड़ा मैं दूंगा, पकड़ ले जवानी पकड़े जवानी के दूंगा, वृद्धा पकड़ दे वृद्धा नहीं दूंगा, धनी मेरे धनी नहीं रहने दूंगा, निर्धन निर्धन नहीं रहने दूंगा, जहां तू पकड़ेगा छुड़ा दूंगा। आप जीत किसी होती है, आप जिद्दी हो, मानते नहीं, नए नए पकड़ते हो। भगवान की जिद्दी मैं तो कम नहीं हूं, तुम्हारा बाप हूं। तुम जिंदगी कहां से लाए, मेरे से ज्यादा ज्यादा है, कहीं टिकने दूंगा नहीं। जब तक मेरी प्राप्ति न हो तब टिकने नहीं दूंगा। मैं तो पकड़ते रहे, पकड़ो छुड़ा मैं दूंगा। कायदा ही बनाया है, कोई पकड़ा रह सकता है तो क्यों यदि करो सामने क्षमा पर क्यों दो सामने सीधे हो जाओ तो सीधे हो रहा होता आप माम एकम शरणम ब्रज सब जाते यदि पापी हूं पापी विपोक्ष मैं मुक्त करूंगा। तू चिंता क्यों करता है, सर्व पापी विमोक्ष विषया में मुक्ति करा दूंगा, सब कर दूंगा ठीक। तो उसमें हमारे सब जितने बैठे छोटे बड़े धर्मात्मा पापात्मा अच्छे मंदे सत्संगी अपने सत्संगी कुसंगी है भगवान के सब है, भगवान हमारे मानो कितनी बढ़िया बात है। हमारी किस बात की परवाह है किसकी, विद्याश्रम कहती है अवध गली के गली गली में दायित वाल कह सबे दायित वाल, हाँ ये लोग हमारे कैसे मन में घूम रहे थे, मन में एक भाव भरा हुआ है भीतर से, हम कमी नहीं है हमारी, समझे भाई जी लालस हो गए। भाई जी कहे बतला से अब उठ, भाई जी कौन कहेगा बताओ, सासू कहेगा ससुर कहेगा दीदी कहेगा जेठ कहेगा दोस्त कहेगा गांव के कोई कहे भाई जी कहेगा, मैं भाई जी कहता, भाई जी कहे बतला कितनी बात है भाई जी लग जा भाई जी कोई कह सकते साथ सास सुना ऐसे हम भगवान के हैं, भगवान के साथ ही भगवान हमारे हैं, चाहे कहीं रहे कैसे ही हो, कहीं रहते हो कैसे ही हो कुछ भी करते हो भगवान के रहते हुए करते हैं, पर आप भूल जाते हो कोई वर्ण गेर कोई आश्रम गेर कोई विद्या गेर कोई धन गेर कोई राज गेर पकड़ गए उसे हो गए, मैं तो राज का आदमी हूँ तो मैं तो उस गा दू, ए क्या कर रहे हो आप, मैं तो ब्राह्मण हूँ मैं तो क्षत्रिय हूँ, ये तो चोरी पहरी महाराज। अरे दर्जी के यहाँ चोला पहनता तो मैं दर्जी को कहता है वो तो मैं दर्जी का हूँ, दर्जी के पास चोली पहनी है, दर्जी कैसा हो गया, ये चोली पहनी है ब्राह्मण है क्षत्रिय वेश है चोरी उस घर की है ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण गला उसका ये चोरी पहले ही आप नहीं हो, आप ना ब्राह्मण हो ना क्षत्रिय हो ना वेश हो ना शूद्र हो ना स्त्री हो ना पुरुष हो, हम तो भगवान के है, ये तो चोरी है वो चोरी जैसे भगवान ठाकुर दे दे, स्वभाव अपना बिगाड़े सुधारे अपनी मर्जी है, साधु मनुष्य अपना स्वभाव बिगाड़ लेगा तो भगवान कहे तुम स्वभाव बिगाड़ लो चोरी मैं बदल लूंगा, जो लड़ने का स्वभाव है ना ज्यादा। बखन्ना जी महाराज रहते थे चूरू रतनगढ़ वहां, तो वहां की बात सुनी शुरू हुई, दो भाई भाई महाराज के वहां रोजाना आते जाते बड़ा प्रेम रखते, किसने कह दिया महाराज ये दोनों आपके भगत हैं, पर मैं इनमें घर में स्त्री भरती है आपस में दृढ़ दृढ़ लड़ाई करती है, फिर तो बाबा थे कि भाई कभी लाओ मैं समझाऊं उनको, तो इधर का महाराज आज दोनों सत्संग आई है यहाँ दोनों ही है, तो बाबा जी बोले कि बेटा तुम लड़ाई करते हो समझते हो इसका क्या फल होगा, इसका फल क्या होगा, हम इसे सुख से बैठी क्या बोले बूढ़े समाज में बोले कुछ नहीं, सुनो तुम जो लड़ने का स्वभाव कर लिया है ना तो तुम तो स्वभाव तो तुमने बदल दिया, चोली में बदल दूंगा कुतिया बढ़ाऊंगा, अभी तो रोटी रसोई बनानी है चावल पालन करना है काम धंधा कम मिलती लड़ाई में, फिर रात्रि दिन लड़ो कोई रसोई बनानी है कोई जल लाना है कोई बर्तन मानना है कोई रसोई बनाना कुछ काम नहीं, रात लड़ो खुल खुल ले अपने इतना समय मिल जाएगा समझे, तो गर्द जगह कुत्ता बनाओ, कुत्ता लड़े जो रहे कुत्ते लड़े जो रहे तो लड़े वाले कुत्ते बनाओ भगवान। बड़ा बात सुनी लड़ाई मिट गई, अरे कुत्ते बनने बड़े बाबा जी ने कह दिया, बाबा जी ने कह दिया। संतों पर श्रद्धा रखते थे लोग, कहते महाराज ने कह दिया तो स्वभाव आप बदल दो, भगवान सोड़ी मैं बदल दूंगा। अब लड़ने का स्वभाव अरे वही संत बनाते कैसे बनेगा वो, अरे संत ने कुतिया बना तो कैसे बनेगी। सबके प्यार करे, सबसे स्नेह करे, सब बाल पर स्नेह करे, ऐसी कोई बहन हो उसको कुतिया बनाए, कुतिया काम कर नहीं सकेगी वो, कुतिया काम कर सके जिन पद पर वो काम रखे, जिस पद का अधिकार का काम धंधा कर सके उसी को तो पद पर नियुक्ति की जाए। संत को सांप बना सकते क्या, कैसे बनाओ सांप, स्वभाव आप शुद्ध लोग निजी को जा ही नहीं सकते, स्वभाव बिगाड़ो ऊंची को जा ही नहीं सकते, इसकी जहा ही पड़ेगा स्वभाव बनाओ। अरे स्वभाव सुधर में शब्द पैसा कमाने में तो चेष्टा करते हैं जिसमें आप स्वतंत्र नहीं हो, और स्वभाव शुद्ध बनाने में आप स्वतंत्र हो, आप परतंत्र नहीं हो, स्वभाव शुद्ध बना सकते हो, निर्मल बना सकते हो। अरे स्वभाव ही शुद्धता और क्या पड़ता है, कोई संत महात्मा वे उनमें हाथों में पैरों में पथ माथे में चाते में पीठ में कोई फर्क पड़ता है क्या, स्वभाव ही फर्क पड़ता है, एक दूसरे स्वभाव है, साधु स्वभाव है, स्वभाव ही फर्क पड़ा है। वो स्वभाव सुधारने में स्वतंत्र, उसका चेष्टा नहीं करते, धन हाय धन हाय धन, उसका कमाने में स्वतंत्र नहीं, चढ़ चला जाता है। जो हाथ सके ले सके वो तो लेते नहीं, और लेते वो रहता नहीं, तो रीते रह जाओगे नहीं, सीधी बात है। जो ले सकते हो वो तो लेते नहीं, लेते हो वो आपके रहता नहीं, तो इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ बड़े भगवान से, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्ती हो जाएगी। अब महाराज कीर्तन सुनाओ, अरे भाई बहन करो मस्ती से भगवान नाम कीर्तन, मेरे कई दिन मन में आ रही थी कीर्तन भी, भगवान ने अवसर दे दिया, मौका दे दिया।